Oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku. Marian? Mm? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. O, jakieś 2500 zł na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej dwa urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 2,5 tysiąca złotych rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy już po godzinie 17. Program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy 31 dzień maja, mamy piątek, a przed nami serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Określenie polski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau w katalońskich mediach interweniowała ambasador w Madrycie. 7 migrantów w chłodni z arbuzami znaleźli ich pogranicznicy na Podkarpaciu. W serwisie też o tekstach urzędowych w internecie. Wytyczne daje resort inwestycji i rozwoju. Ambasador Polski w Madrycie interweniowała w redakcji katalońskiego portalu Diari de Tarragona w związku z pojawieniem się określenia polski obóz zagłady w odniesieniu do Auschwitz. Dziennikarz przypisał też Polakom współudział w Holokauście. Ambasador Marzena Adamczyk wysłała pismo do dyrektora portalu i jego zastępców, wskazując na błędy w tekście. Przypomniała, że użycie sformułowania polski obóz zagłady w odniesieniu do Auschwitz zostało w przeszłości zakazane przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Nazistowskie obozy koncentracyjne i zagłady zostały utworzone w Polsce okupowanej przez hitlerowskie Niemcy. Przypisywania Polakom odpowiedzialności za rozmaite okrucieństwa i przestępstwa popełnione w Auschwitz-Birkenau nie można tolerować, gdyż jest to pogwałceniem prawdy historycznej, napisała do kierownictwa portalu Adamczyk. O przyszłych reformach nowego prezydenta i prozachodnim kursie Ukrainy rozmawiali z Wołodymyrem Zełenskim, szefowie dyplomacji Polski i Szwecji. Wnioski ze spotkania są pozytywne, mówił Jacek Czaputowicz. Widać u prezydenta determinację, chęć przeprowadzenia zapowiedzianych reform, a także kontynuacji polityki. Zadanie jest trudne, ale ten optymizm, który emanuje z prezydenta, napawa pewnymi nadziejami na te zmiany. Oczywiście obserwujemy proces polityczny, wybory, kampania wyborcza też tutaj będzie determinować sytuację w najbliższym czasie. Minister Czaputowicz ponowił zaproszenie dla prezydenta Zełenskiego do odwiedzin Polski. Lekarze udzielili pomocy 5 uczniom z podstawówki w Limanowej, którzy trafili do szpitala po tym, jak ktoś rozpylił w szkole gaz pieprzowy. Policjanci ustalili, że stoją za tym najprawdopodobniej 2 16-latkowi, mówi rzeczniczka limanowskich funkcjonariuszy Jolanta Mul. Z ustaleń policji wynika, że jeden z uczniów podczas przerwy na korytarzu rozpylił gaz pieprzowy. W związku z zaistniałym zdarzeniem na miejsce zostały skierowane wszystkie służby ratownicze. 5 osób zostało zabranych do szpitala. Wszystkie te osoby były nieletnie, byli to uczniowie tej szkoły. Po badaniach zostali zwolnieni. Obrażenia, jakich doznali, to lekkie podrażnienia dróg oddechowych. Po przewietrzeniu pomieszczeń zajęcia zostały wznowione. Przez 3 dni podróżowali w chłodni z arbuzami. 7 nielegalnych migrantów zatrzymano w Wyżnem na Podkarpaciu. Ciężarówka z owocami jechała z Grecji. Służby zaalarmował polski kierowca tira, zaniepokojony podejrzanymi odgłosami dobiegającymi z naczepy pojazd, mówi rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Elżbieta Pikor. Po otwarciu naczepy ujawniono 4 obywateli Afganistanu, 2 Irańczyków i Pakistańczyka. Wszyscy mężczyźni w wieku od 19 do 39 lat. Jak się okazało, przez 3 doby mężczyźni ci podróżowali w chłodni między ładunkiem arbuzów. Warunki były trudne. Średnia temperatura w chłodni wynosiła od 12 do 14 stopni Celsjusza. Zostali zbadani przez lekarza, który nie stwierdził, żeby zdrowiu ich zagrażało jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 18 imigrantów ukrywających się w naczepach ciężarówek. Większość z nich to obywatele Afganistanu. Prosty język na stronach internetowych to same korzyści, przekonuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Od 12 miesięcy zachęca różne instytucje do tego, by z klientami porozumiewać się w sposób nieskomplikowany. W gmachu resortu dyskutowano dziś o przystępności tekstów urzędowych w internecie. Komunikacja, żeby była skuteczna, musi być prosta i zrozumiała, mówiła wiceminister Angelika Możdżanowska. Podkreślała, że czas to pieniądz i cenne minuty można zaoszczędzić na prostej komunikacji. Ministerstwo zachęca kolejne firmy i instytucje, by przyłączały się do grupy przyjaciół prostego języka. Prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski, powiedział, że czasami na jego biurko trafiają do podpisu pisma, z których nic nie wynika, a mieszkańcy miasta, którzy pismo otrzymują, nie wiedzą, czy decyzja jest pozytywna, czy negatywna, bo język jest tak skomplikowany. Dr Grzegorz Zarzeczny z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego powiedział, że strony internetowe urzędów zmieniają się na naszych oczach i z miesiąca na miesiąc jest coraz lepiej. Największym problemem, jak mówił, była średnia długość zdań. W 2016 roku zdarzyło się zdanie na 100-kilkanaście słów. Tego nikt, mówię z całą odpowiedzialnością, nie jest w stanie przy pierwszej lekturze szybko przeczytać i zrozumieć. Eksperci podkreślają, że najgorzej jest wtedy, gdy o sprawach prostych mówimy w sposób skomplikowany. Sylwia Białek, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Reprezentacja Polski szykuje się do meczów z Macedonią i Izraelem. Meczów w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Nie brakuje problemów zdrowotnych. Arkadiusz Reca już opuścił zgrupowanie. Kamil Glik od treningów odpocznie kilka dni. Na pełnych obrotach ćwiczy Maciej Rybus, u którego było podejrzenie zerwanego mięśnia. Jest tylko naciągnięcie. W pełni zdrowie jest bramkarz Łukasz Gikiewicz. Kilka dni temu awansował do pierwszej Bundesligi z Unionem Berlin i otrzymał pierwsze powołanie do kadry. Lekka trema na pewno. Wczoraj, dzisiaj zdecydowanie luźniej, lepiej. Paru chłopaków znam osobiście, paru poznałem, więc fajna atmosfera i jak najwięcej, żeby wycisnąć z tego. Wczoraj mieliśmy odprawę, zamknęliśmy dwa ostatnie mecze i od dzisiaj mamy dwie misje, Macedonia i Izrael, więc dwie bitwy i potrzebujemy 6 punktów. Pierwsza bitwa w Skopie z Macedonią 7 czerwca, druga 10 w Warszawie z Izraelem. Reprezentanci do lat 20 wciąż czekają na rywala w 1/8 finału Mistrzostw Świata. Wszystko rozstrzygnie się dzisiaj. Czy zagramy w niedzielę o 17:30 w Gdyni z Włochami, to najbardziej prawdopodobny scenariusz, czy z Urugwajem. W tym przypadku mecz zostanie rozegrany w Lublinie w poniedziałek, też o 17:30. W dzisiejszych spotkaniach na zakończenie fazy grupowej o 18:00 zagrają Mali z Francją oraz Arabia Saudyjska z Panamą, o 20:30 mecze Korei Południowej z Argentyną i RPA z Portugalią. Kończąc wątek piłkarski, Antonio Conte został nowym trenerem Interu Mediolan, podpisał 3-letni kontrakt i zastąpił Luciano Spallettiego. Nerazzurri w przyszłym sezonie zagrają w Lidze Mistrzów. Swoich rywali w deblu tenisowego French Open poznali Łukasz Kubot i jego partner z kortu, Brazylijczyk Marcelo Melo. Zagrają z Francuzami Jeremim Chardim i Fabricem Martinem. Mecz trzeciej rundy jutro o 11:00. W trwających spotkaniach gry singlowej już ponad 4 godziny trwa spotkanie Japończyka Nishikoriego z Serbem Laszlo Diere. Trwa piąty decydujący set, jest 5-5 w gemach. Roger Federer wygrał w 3 setach z Norwegiem Kasprem Rudem, a Rafael Nadal w pierwszej odsłonie wygrał 6-1 z Belgiem Goffinem. Niespodzianka w turnieju pań, w 3 rundzie odpadła wiceliderka światowego rankingu. Karolina Pliszkowa przegrała w 2 setach z Chorwantką Petrą Martić. A nasza Iga Świątek obchodzi dzisiaj 18 urodziny i czeka na mecz w 3 rundzie z Moniką Pujk. W Ekstralidze Żużlowej dzisiaj 2 mecze 7 rundy, o 18:00 Better Sparta Wrocław odjedzie z Motorem Lublin, a o 20:30 zmierzą się Getwell Toruń ze Stalą Gorzów. Ja już zapraszam na kolejny serwis sportowy za 2 godziny, w nim między innymi o meczu naszych siatkarzy, którzy zagrają z Australią w Lidze Narodów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz, kupując najnowszy smartfon Xiaomi Redmi 7 o pojemności 32 GB, zapłacisz tylko 699 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jedyny taki sklep z muzyką. Legendarni artyści, najlepsi debiutanci, niezapomniane koncerty. Marek Niedźwiecki. Najlepszy współczesny jazz. Włodek Pawlik. Moc wiosennych promocji. Wyjątkowe archiwum, najlepsza klasyka. Wojciech Rajski. Zapraszamy. Sklep polskieradio.pl. O, jaka miła dziewczynka. A co byś chciała dostać, dziewczynko, na Dzień Dziecka? Smartfona, Maria. Smartfona. Już dzisiaj w Media Expert. Przeceny na Dzień Dziecka. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne deskorolki. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale w soboty i w niedzielę na przeważający obszar Polski z zachodu docierać będą ciepłe masy powietrza z okolic północnej Francji i Zatoki Biskajskiej. Dopiero w niedzielę, ale tylko nad zachodnią Polskę, głównie nad Lubuskie, zacznie napływać upalne, parne powietrze. Tam w niedzielę temperatura powyżej 28 stopni. Hot time, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And babe, don't you know it's a pity? The days can be like the night. In the summer, in the city, in the summer, in the city. Panie Adamie, witamy pana, dzień dobry. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Panie redaktorze, w zasadzie to do soboty byłem przekonany, że nic nie jest w stanie zaskoczyć mnie w temacie, co jeść, a co nie jeść. A jednak w sobotę pierwszy raz w tym roku zrobiłem węgorza, bardzo ładny węgorz, i postanowiłem go uwędzić, i taki ciepły, taki ociekający tym soczkiem, który w smaku przypomina kawior astrachański, podać na stół Dnia Matki. Ale puściłem bicie i okazało się, że, proszę pana, że węgorz wędzony to jest potrawa passé, że to jest tłuste, że to się kojarzy z proletariatem, z socjalizmem, z chlaniem wódki i tak dalej. Aha. No i musiałem zrezygnować, zrobiłem w to miejsce zupę węgorzową i sałatki tam ze skóropiaków. Wie pan, rosół na węgorzu brzmi wytwornie. Jeszcze panu jedno coś dodam, nie? Nasz wielki wieszcz Adam Mickiewicz, w zasadzie Adaś, na niego mówię, co prawda niektórzy go nie lubią, radni, bo mówią, że pisał do Moskali, ale im to wybaczam, napisał kiedyś tak, no, polały się łzy rzęsiste na mój wiek męski, wiek klęski, a ja dodałem na mój wiek męski, wiek kulinarnej klęski. Amen. Jak sądzę, nie było tak źle. Pozdrawiam pana, panie Adamie. Dzięki. Joe Cocker. Już jutro wieczorem wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Liverpool zagra z Tottenhamem. Zapowiada się znakomite starcie, o czym przekonuje Mateusz Fusiarz. Heavy Metal Football, tak określany jest styl, jaki prezentują drużyny prowadzone przez Jurgena Kloppa. I takiego też meczu oczekujemy jutro w Madrycie. A skoro w finale zagrają najbardziej szalone ekipy tegorocznej Champions League, chyba możemy być o to spokojni. Liverpool dokonał niemożliwego w dwumeczu z Barceloną. Tottenham w tej edycji Champions League dokonywał cudów w Manchesterze i Amsterdamie. Właśnie do tych dwóch ekip należała w tym roku piłkarska Europa, bo w Anglii oba kluby musiały obejść się smakiem. Pełną pulę zgarnęli piłkarze City. Wygrali Ligę, Puchar i Puchar Ligi. Tytuł ma już także Chelsea, która w innym wewnątrzangielskim finale pokonała 4-1 Arsenal i triumfowała w Lidze Europy. Zarówno Spurs, jak i The Reds zrobią wszystko, by ten niesamowity sezon skończyć jednak z trofeum. Przed finałem pojawia się sporo pytań. Najważniejsze najważniejsze dla kibiców Kogutów, czy zagra Harry Kane. Napastnik potwierdza, że jest gotowy. Kiedy doznałem kontuzji, ten finał to była dla mnie jedyna realna szansa, żeby jeszcze zagrać w tym sezonie. Rehabilitacja poszła dobrze, nie musiałem się nigdzie ostatnio śpieszyć, bo nie graliśmy już meczów. Dobrze się czuję. A czy zagram, to decyzja trenera. Gotowość snajpera na pewno cieszy trenera Maurizio Pochettino, który jednak tonuje nastroje. Nie jest pewne, czy huragan, Harry Kane, jak mówią na Kane'a w Anglii, zagra od początku. Gdyby tak się stało, szkoleniowiec musiałby zrezygnować z Hojminsona czy Lukasa Moury, bohaterów ćwierćfinałów i półfinałów. Jak powiedział, werdykt, czy postąpiłem dobrze, zapadnie dopiero po meczu. Wygramy? Fantastyczna decyzja. Przegramy? Beznadziejna. Ale przecież najważniejsza jest drużyna. W piłce nożnej chodzi o zespołowość, o wiarę. Zobaczcie, w jaki sposób dotarliśmy do finału. Bez Harry'ego. To nie oznacza, że nie uważam go za swojego najlepszego piłkarza. Chcę powiedzieć tylko, że jeśli gra, jest świetnie, ale jest częścią drużyny i zawsze jej pomoże. W dwóch ligowych meczach dwukrotnie lepszy był w tym sezonie Liverpool, choć spotkania były bardzo wyrównane. Trener The Reds Jurgen Klopp przyznaje jednak, że to, iż rywale znają się znakomicie, nie będzie miało jutro żadnego znaczenia. Mieliśmy teraz 3 tygodnie na przygotowanie. To tyle czasu, że gdyby w finale grała z nami Barcelona, to wiedziałbym, jak nazywa się ich człowiek od trawy. Wiemy, że będzie trudno. Tottenham też to wie. Zagrajmy więc trudny mecz i go wygrajmy. I chyba właśnie tego możemy sobie życzyć. Trudnego, ale i pięknego widowiska. Najlepiej ze spektakularnymi golami i jeszcze karnymi na koniec. O jutrzejszym finale Mateusz Fusiarz. Program trzeci, prawie 16, nawet nie prawie, dokładnie 16 minut po 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. wspominaliśmy z panią profesor, kiedy ten film zobaczyliśmy w Polsce. Tak. W 80 roku, w wakacje. Chyba to był tak, rok 80. Zacznijmy oficjalnie. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Od sygnału Katarzyna Kłosińska. Od razu skorzystam z okazji, jeśli pani proszę pozwoli. Bardzo, ja się przywitam. Pan, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Pan Przemysław ma pytanie o poprawną formę czasownika spieszyć się. Mianowicie powinno być spieszyć czy śpieszyć? Obie formy są poprawne. Częściej chyba się już używa śpieszyć przez si. Pociąg jest pospieszny, natomiast nie pośpieszny, czy przyspieszony, ale znowu autobus przyspieszony, prawda? Także prawda? Jest i tak, więc jeżeli chodzi o to, że ktoś ma się poruszać. A rycerz jest spieszony, ale to jest oczywiście coś innego. Spieszony rycerz, czyli taki rycerz, pozbawiony który, konia. Pozbawiony konia, zresztą też opieszały, to się stąd bierze. Można powiedzieć, że spieszony rycerz się śpieszy. No tak, bo bez konia to on musi nadrobić. Musi nadrobić. Pani Katarzyna pyta o to, skąd się wzięło słowo przywyknąć. Tak, mówimy, że ktoś przywyknęliśmy do czegoś, prawda? Czyli przyzwyczailiśmy się do tego, zaczęliśmy uważać, że to jest normalne. Tutaj jest tak jakby zapisany dawny czasownik, który wyszedł już z użycia, wyknąć. Wyknąć znaczyło tyle, co uczyć się. Hmm. No, tak, zupełnie słowo zapomniane. Znalazłam w takim bardzo, bardzo dawnym tekście takie zdanie: wynić z mojej szkoły, boć nie trzeba ode mnie wyknąć. Czyli nie trzeba ode mnie się uczyć. I od tego się właśnie wzięło to przywyknąć. Przywyknąć to jest, inaczej mówiąc, dawniej nauczyć się, a potem przywyknąć trochę zmieniło swoje znaczenie, nabrać jakieś umiejętności. Mówiono na przykład, że trzeba przywyknąć pobożności, albo że ktoś może przywyknąć złodziejstwa, czyli przywyknąć pobożności, czyli no nabrać tak jakby być oswoić pobożnym, się, oswoić tak. się, tak. Mhm. I potem oczywiście pojawiło się to znaczenie współczesne, czyli przyzwyczaić się do czegoś, tak jak no, że na przykład musimy przywyknąć do, nie wiem, do zmian klimatycznych, prawda? Mhm. I to jest ciekawe, tutaj mamy ten czasownik wyknąć, on, który tak jak powiedziałam, znaczył kiedyś tyle, co uczyć się. On znikł, ale no właśnie zostawił to przywyknąć i też zostawił nawyk. Przecież nawyk i czasownik nawyknąć to jest tak jakby nauczyć się, nabrać przyzwyczajenia i też odwyk, odwyknąć, czyli oduczyć się, prawda? Odwyk, no to coś, co jest jakby od czego się odzwyczajamy. Pan Antoni z Opola zastanawia się nad pochodzeniem słowa dziecko. No tak, bo jutro mamy no dzień jutro dziecka. Mamy, tak, święto. Dawniej, można powiedzieć, chyba nie dostrzegano tego, że dziecko może występować czy istnieć jako istota pojedyncza. Widziano chyba tylko zbiorowość tych dzieci, dlatego że na początku w ogóle nie było słowa, które oznaczałoby jedną, przepraszam za sformułowanie, sztukę. Dziecka, jedną osobę. No tak, była dziatwa na przykład, była prawda? Dziatwa i było dzieć. Rzeczownik żeński, ta dzieć. Aha. Taki rzeczownik taki zbiorowy, tak jak na przykład ta brać, studencka brać. Mhm. I właśnie ten wyraz dzieć miał dokładnie taki charakter jak na przykład brać, czyli oznaczał grupę. Tutaj grupę niedorosłych osób i z tego wyrazu powstał rzeczownik już jakby można powiedzieć pojedynczy, to dziecię. Mhm. I tak jak mamy dziewczę, czy kocie, czy piskle, to ę, przyrostek ę wskazywał na niedorosłość. I dzisiaj czasami mówimy dziecię, ale to jest takie może trochę żartobliwe albo archaiczne. Natomiast ta współczesna nazwa, czyli słowo dziecko, ona była kiedyś przymiotnikiem. Inaczej mówiąc, od tego wyrazu dzieć był przymiotnik męski, na przykład dziecki, wygląd żeński, dziecka, nie wiem, suknia i nijaki dziecko, nie wiem, łoże, czyli łóżko, prawda? I to dziecko było po prostu kiedyś przymiotnikiem. Czyli to dziecko ma troszkę nietypową liczbę mnogą. No tak, bo skoro jest to rzeczownik nijaki, no to powinniśmy odmieniać na przykład tak jak okno, prawda? Prawda, czyli powinniśmy mówić dziecka, tak jak mówimy tak. Te okna. A mówimy te dzieci. I te dzieci, dlatego że ta forma liczby mnogiej, te dzieci, właśnie pozostała po tym rzeczowniku dzieć. Czyli inaczej mówiąc, mamy dziecko jako liczbę pojedynczą, a mnoga liczba jest pozostałością tej liczby mnogiej dzieci. Inaczej mówiąc, forma dzieci była liczbą mnogą kiedyś tej formy dziecię. Pani także... Olga, pani Olga, nauczycielka, bardzo denerwuje się, gdy ktoś mówi, że w klasie jest 22 dzieci, albo że ktoś ma 5 dzieci. Słusznie, że się pani denerwuje. Wszyscy chyba się denerwujemy. Popieramy, znaczy solidaryzujemy się z tym stanem, czy z tym uczuciem, no bo... Tego zdenerwowania. Tak, bo dzieci łączymy z liczebnikami zbiorowymi, a więc troje, dwoje, 15, 120, 1 dzieci i tak dalej. Podobnie pisklęta, kocięta, czyli ogólnie mówiąc istoty niedorosłe. Ja wszystkim dzieciom najlepsze życzenia z okazji ich jutrzejszego święta. Wszystkiego dobrego, dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Katarzyna Kłosińska. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. To też nieprzypadkowe. A. Bardzo dziękuję, tak się domyśliłam. A zas. Sous le ciel de Paris marche des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'à ça vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rhumé de sa paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris comme un fleuve joyeux, il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret. Depuis 20 siècles, il est épris d'un tri de Saint-Louis. Ah, ah, zas przy okazji, bo przed chwilą nadszedł listy pozdrowienia, życzenia, wszystkiego dobrego, bo jutro imieniny dla pana Kuby z Debrzna. 7 trójek na początku 22, 18.30 niebawem skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. W Zabrzu ruszył proces ginekologa oskarżonego o gwałcenie i molestowanie pacjentek. Mązerem odpowiada za 26 przestępstw, grozi mu do 20 lat więzienia, nie przyznaje się do winy. Lekarz przez 14 lat przyjmował pacjentki na terenie trzech śląskich miast, Zabrza, Gliwic i Knurowa. Na pierwszej rozprawie sąd zdecydował, że ze względu na dobro pokrzywdzonych proces będzie się odbywał za zamkniętymi drzwiami. Częstochowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku lotniczego, w którym zginęła jedna osoba. Replika Spitfire'a z czasów II wojny światowej rozbiła się przed południem w miejscowości Napoleon pod Kłobuckiem. Samolot wystartował z lądowiska w Natolinie i po 2 kilometrach lotu spadł do lasu. Zginął pilot, 41-letni mieszkaniec Torunia. Śledztwo prowadzone jest we współpracy z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych. W Portugalii ponad 5 tysięcy policjantów Sądów odmówiło interwencji na niebezpiecznych osiedlach zamieszkanych głównie przez imigrantów z dawnych portugalskich kolonii w Afryce. Przyczyną jest orzeczenie sądu w Sintrze, który skazał 8 funkcjonariuszy za agresję wobec mieszkańców podlizbońskiego osiedla Cova da Moura. Według stróżów prawa ich koledzy jedynie wykonywali swoje obowiązki zawodowe. Policjanci zaznaczają, że akcja była jedną z wielu interwencji na tym osiedlu, bo wśród mieszkańców są członkowie groźnych gangów. 8 funkcjonariuszy zostało skazanych na karę od 2 miesięcy do 5 lat więzienia. Tylko jeden nie otrzymał wyroku w zawieszeniu i trafi do więzienia na 1,5 roku. Pełny serwis Trójki o 18:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Zwrócę Państwu tę godzinę, bo jednak dopiero 17:30. Tomasz Matusiak, witamy. Dzień dobry. Polska gospodarka wzrosła w pierwszym kwartale o 4,7%, licząc rok do roku. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. Przedstawione dane są bardzo korzystne. To bardzo dobra informacja, mówi Sonia Buchholz z Konfederacji Lewiatan. W dzisiejszych danych GUS zweryfikował szybki odczyt sprzed 2 tygodni. Zamiast 4,6% rok do roku, w pierwszym kwartale mieliśmy 4,7%. Jakby takie weryfikacje się zdarzają. Jakby ten fakt, że jest in plus, jakby cieszy jeszcze bardziej. To jest bardzo dobry wynik. On świadczy o tym, że gospodarka jest nadal mocno rozpędzona. To, co jest bardzo istotne, to, co pokazują dane o strukturze tego PKB w pierwszym kwartale. Ekspertka dodaje, że pozytywny, choć nieco niższy od oczekiwań, był w pierwszym kwartale wpływ konsumpcji na gospodarkę. 1 czerwca dzieci będą mogły jeździć koleją bez opłaty lub za symboliczną złotówkę. O szczegółach Aleksander Przoniak. Każdy, kto nie ukończył 16 lat, będzie mógł pojechać wszystkimi rodzajami pociągów PKP Intercity bez opłaty. Wystarczy wyposażyć się w specjalny bilet w kasie. Trzeba też posiadać dokument potwierdzający wiek. Dzieci w wieku do lat 16 będą mogły przejeżdżać pociągami Intercity bezpłatnie. Jak mówi prezes spółki Marek Chraniuk, jest to forma zachęty do podróżowania koleją. Jest to takie bardzo fajne zadanie przewoźnika, czyli żeby właśnie od dzieciństwa już uczyć, przyzwyczajać do tego, jak fajna jest kolej. Specjalną ofertę na Dzień Dziecka ma też Polregio. Regionalny przewoźnik przygotował bilety dla najmłodszych za złotówkę. By je kupić, także trzeba przedstawić dokument potwierdzający wiek. Oferta jest ważna dla wszystkich, którzy nie ukończyli 16 lat. Opiekunowie mogą korzystać natomiast ze specjalnych weekendowych ofert dla dorosłych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Piątek na warszawskim parkiecie kończy się kolorem zielonym. Indeks największych spółek WIG20 zyskuje 0,8%. Za nami bardzo interesująca sesja, podczas której udało się uniknąć dużych spadków, komentuje Marcin Kiepas, analityk firmy Tikmil. Jakkolwiek notowania, rozpoczęła ona od mocnej wyprzedaży akcji, co było pochodną i spadków na giełdach europejskich, a przede wszystkim narodzenia się nowego konfliktu handlowego na linii Stany Zjednoczone-Meksyk oraz rozczarowujących danych z chińskiej gospodarki, to w miarę upływu czasu nastroje systematycznie się poprawiały, pomimo że podobnej tendencji nie obserwowaliśmy na innych europejskich giełdach. Zaglądamy na rynki walutowe. Dolar wyceniany jest obecnie na 3,84 zł, euro na 4,29 zł, kurs franka szwajcarskiego to 3,82, a funta 4,85. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując bezprzewodowy głośnik marki Sony, odporny na wodę i pył, zaoszczędzisz 50 zł, płacąc tylko 299 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. 31 maja to Światowy Dzień Bez Papierosa. Jednak nie szukaj pretekstu. Rzuć palenie już dziś. Wybierz Desmoxan, lek, który nie zawiera nikotyny. Rzucanie palenia nigdy nie było prostsze. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to. W tę sobotę w Lidlu karkówka wieprzowa w marynacie marki Grill & Fun 40% taniej, złoty 19 za 100 gramów. Kawa ziarnista Lawaca Qualiterosa 39,99 za kilogram i zielone szparagi pęczek 44% taniej, 4,99 za 500 gramów. Bo to tania sobota w Lidlu. Lotto, tak. Takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 20%, lub trzeci 40%, lub czwarty 60% taniej, lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Żegnamy reklamy. 25 minut do 18. Proszę pozostać z nami. Za chwilę o losie elektrycznych pojazdów. Chodzi oczywiście o hulajnogi. Matt Bianco. Pytanie sporo. Czy hulajnogą elektryczną można jeździć po chodniku? Kto w takiej sytuacji ma pierwszeństwo i na kogo spada odpowiedzialność przy ewentualnym wypadku? Wątpliwości dotyczących elektrycznych hulajnóg jest mnóstwo, odpowiedzi niewiele. Jak dotąd w dwóch państwach Unii wprowadzono regulacje dotyczące tzw. UTO, czyli urządzeń transportu osobistego, w tym również hulajnóg. W Polsce władze o zmianach mówiły już 3 lata temu, ale dopiero teraz Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało zmianę. O tym, na jakim etapie jest projekt dotyczący hulajnóg, mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. To jest pojazd, mówimy o tych urządzeniach transportu osobistego, w tym hulajnogi, które napędzane są za pomocą mechanizmów napędzanych energią elektryczną. One będą traktowane jako pojazdy, a nie jak pieszy, chociażby na chodniku. To trzeba znać przepisy przede wszystkim. Tak. Znaczy po ulicy to będzie niebezpieczne, ale po drodze dla rowerów, bo to jest żywioł w tej chwili. Tak jak rower, moim zdaniem jest troszeczkę bezpieczniejszym urządzeniem niż hulajnoga, bo hulajnogi mimo wszystko są chyba mniej stabilne. Wyproszenie użytkowników hulajnóg na jezdnię to nie jest zbyt dobry pomysł. My jesteśmy w ogóle z mniejszego miasta i nawet w tym mniejszym mieście, gdzie poruszamy się rowerami najczęściej, no to rowerem po ulicy już jest ryzyko, stąd mimo wszystko korzystamy albo ze ścieżek rowerowych, albo z chodnika, więc ja uważam, że lepiej byłoby po chodniku. Hulajnogi nieelektryczne nie wywołują żadnych większych emocji, natomiast hulajnogi elektryczne, czyli te osiągające większe prędkości, one wywołują pewne emocje, bo tutaj trwa dyskusja, czy one w ogóle powinny się pojawiać na chodniku. Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Regulacje w tym zakresie są niezbędne. Przepisy bardzo nam, jako policjantom ruchu drogowego, przydadzą się do egzekwowania pewnych zasad i miejsc, gdzie te urządzenia pojazdy przez myślnik mają prawnie się poruszać, więc te regulacje czekamy na nie z utęsknieniem. Przyszły tydzień to będzie ten czas, kiedy będziemy starali się wpisać projekt ustawy do prac rządu i mam nadzieję już procedować ten projekt zgodnie z procedurą legislacyjną. Całe zamieszanie wokół przepisów o tak zwanych UTO, czyli urządzeniach transportu osobistego, jest trochę dla mnie niezrozumiałe. Michał Płociński, Rzeczpospolita. Dlatego, że już były odpowiednie przepisy, ich droga prawna się rozpoczęła i nagle to wszystko zostało zablokowane. Miało być tak, że wszystkie jeździki, hulajnogi i tak dalej, jako właśnie to UTO, urządzenia transportu osobistego, razem z rowerami będą miały wstęp na drogę dla rowerów. Teraz wstęp na drogę dla rowerów mają wyłącznie rowery i rowery elektryczne. Teraz, jak rozumiem, pan minister zapowiada powrót mniej więcej do tego samego pomysłu, żeby hulajnogi były traktowane bardziej jako pojazdy. Wrzucenie hulajnóg na drogę razem z samochodami jest oczywiście absolutnie bez sensu. Nie w tą stronę idzie cały Zachód, cały świat. Powinny być oddzielone pasy dla transportu osobistego, dla rowerów, dla hulajnóg. To tak jak droga rowerowa dzisiaj, powinno być to traktowane trochę szerzej. To powinno być oddzielone i od drogi, po której poruszają się samochody, co jest niebezpieczne dla UTO, dla rowerów, i od chodników, bo UTO, rowery są niebezpieczne dla pieszych. Więc tak jak patrzymy na zachodnie kraje, to tam widać trzy różne ciągi komunikacyjne i nie mamy wyjścia. Musimy w tę stronę iść, żebyśmy wszyscy pomieścili się w mieście. O hulajnogi pytała Justyna Grabasz, a Puls Trójki Marcin Pośpiech za moment. Uważamy zatem, zasiadamy wygodnie, na przykład z filiżanką herbaty przy fortepianie liberaczem. Thank you. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, z nami Bartłomiej Biskup, Uniwersytet Warszawski i Sebastian Gajewski, Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Witam panów w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Po wyborczy tydzień się kończy, wyborcze rozliczenia trwają w najlepsze, jak wiemy. Jutro co dalej będą zastanawiać się władze PSL-u? No to zacznijmy od tego ugrupowania. Quo vadis PSL, co doradziliby panowie władzom tego ugrupowania? Bartłomiej Biskup. O Boże, radzić... Razem czy osobno? Wielka odpowiedzialność. No, dzisiaj Polskie Stronnictwo Ludowe ma rzeczywiście trudny, wydaje mi się, najtrudniejszy orzech do zgryzienia, bo z jednej strony odniosło sukces i wprowadziło 3 europosłów, ale z drugiej strony... Dla minimum wykonane. No tak, tylko że straciło elektorat na wsi, tak? I tutaj wydaje się, że działacze partyjni, regionalni będą raczej za tym, żeby pójść osobno. No więc może się tak skończyć, że rzeczywiście PSL pójdzie osobno, ale lista do Senatu będzie jakaś wspólna. No chociaż nie wiem, czy to już nie jest początek końca PSL-u. Znaczy na pewno, jeżeli by to by była wspólna lista, to byłby początek końca PSL-u. Sebastian Gajewski. Z jednej strony słyszymy od Grzegorza Schetyny, że teraz pomysł na koalicję europejską to jest poszerzanie tego obozu. Z drugiej strony słyszymy Władysława Kosiniaka-Kamysza, który mówi z Biedroniem, z Robertem Biedroniem z wiosną nie ma mowy. Ja myślę, że kluczowe jest wyczucie sytuacji politycznej. Myślę, że tego politykom Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy mówią o tym, że projekt koalicji europejskiej się zakończył, że zakończył się on klęską, czy to samej koalicji, czy to Polskiego Stronnictwa Ludowego, właśnie brakuje. Dlatego, że ten słaby wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo to jest tylko 12% głosów oddanych na koalicję europejską, jest rezultatem długoletniego procesu utraty elektoratu przez tą partię. Pamiętajmy, że jest to partia olbrzymiej tradycji, ponad stuletniej, ale jest to partia, która powstała i przez lata funkcjonowała jako partia klasowa. Ta klasa, którą reprezentowało Polskie Stronnictwo Ludowe, ona już dzisiaj w zasadzie nie istnieje. Dzisiaj rolnictwem zajmuje się 15% mieszkańców wsi i ta naturalna baza Polskiego Stronnictwa Ludowego, baza wyborcza, niesamowicie się skurczyła. Dzisiaj na Polskie Stronnictwo Ludowe, no jak pokazują badania, no nie głosują rolnicy, nie głosują też w większości mieszkańcy wsi. Dzisiaj jest to formacja postrzegana i chyba tak jest w rzeczywistości jako partia takiej wiejskiej, małomiasteczkowej biurokracji, ludzi, których jakieś interesy społeczne czy zawodowe są wprost związane z Polskim Stronnictwem Ludowym, z jego samorządowcami. I ten kryzys, w którym jest PSL od kilkunastu lat, nie tyle pokazuje wynik kandydatów PSL-u na listach Koalicji Europejskiej, tylko wyniki tej partii z 2015 roku. Przypomnijmy, że partia ta ledwo dostała się do parlamentu, otrzymała 5,1% i gdyby nie to, że Zjednoczona Lewica nie przekroczyła progu, to Polskie Stronnictwo miało być dzisiaj 3 posłów. I w tej sytuacji... To w takim razie co dalej? Czy razem, czy osobno? No moim zdaniem, jeżeli PSL chce jeszcze funkcjonować w polskim życiu publicznym, chce mieć przedstawicieli w Sejmie, w Senacie, to tylko razem. Tylko razem i jedyną drogą jest Koalicja Europejska. W jakim kierunku w takim razie, szanowni panowie, bo też pojawiają się takie głosy, że Koalicja Europejska jednak powinna bardziej skierować się ku centrum, bardziej w prawo i ten zwrot w lewo zaszkodził przed wyborami europejskimi tej formacji. Zresztą Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że ten zwrot go zabolał. No zawsze tak jest. Jeżeli mamy do czynienia z partią masową, a takimi są te dwa duże bloki polityczne z takimi partiami masowymi, czy ruchami, czy koalicjami, jakby ich nie nazywał, no to naturalny jest kierunek centrum, a nie skrajności, dlatego że skrajności w większym stopniu odstraszają niż przyciągają. Oczywiście skrajność może być taką dobrą niszą, na której się wchodzi, ale to nie w takiej partii masowej, więc tutaj jeżeli, no to tylko w kierunku gdzieś tam ewentualnego centrum lub mobilizacji swojego elektoratu, powiedzmy z wyborów 2018 roku, na przykład samorządowych, prawda, bo tutaj, więc z tego punktu widzenia, no to jakby był tam i Biedroń i PSL, znaczy to PSL mówi, że bez Biedronia i raczej tak to się może skończyć, tak, że bez Biedronia, tak, bo Biedroń cały czas deklaruje... Pytanie tylko, czy ten skręt w prawo i w stronę centrum nie jest już za późno, ale to właśnie, bo to jest takie to chwianie łodzią, znaczy no to jest pytanie, jak mamy wybory 3 w perspektywie, no musimy mieć w tych wyborach 3 w miarę stabilną ofertę polityczną, to teraz nie może być tak, że nagle skręcamy tu, skręcamy Senatu, bo coś tam taktycznie nie wyszło, no, więc ta musi się zdecydować. Ja rozumiem, że się władze Koalicji Europejskiej zdecydowały na bycie partią lewicowo-liberalną, czy, a nie jakąś tam Sebastian ludową. Gajewski? Ja myślę, że w czasach względnego dobrobytu, kiedy portfele są pełne, kiedy nie straszy nas widmo bezrobocia, czy widmo inflacja, w takich czasach dzisiaj żyjemy, kluczowe emocje są związane ze sferą światopoglądową. I rzeczywiście w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, w tej kampanii sprawy światopoglądowe okazały się kluczowe. Ta emocja, która zmobilizowała wyborców Prawa i Sprawiedliwości, to była emocja światopoglądowa. Przez całą kampanię PiS walczy, PiS mówił o LGBT, o Rafale Trzaskowskim. No tak, ale te tematy zostały wywołane przez Rafała Trzaskowskiego. One zostały wywołane, ale PiS bardzo skutecznie grał w te emocje. I teraz siłą rzeczy Koalicja Europejska również grała w tę emocję, tylko w drugą stronę. I teraz, słysząc te rekomendacje, to że Koalicja Europejska powinna przechylić to wahadło, tę narrację w tę samą stronę, w którą to robi PiS, powstaje pytanie, czy uda się w ten sposób odzyskać jakiś elektorat, który został utracony na rzecz Prawa i Sprawiedliwości i czy w ten sposób... A jak jest pana zdaniem? Moim zdaniem nie ma takiej szansy, natomiast powrót do tych pozycji centrowych, w których kiedyś była Platforma Obywatelska i w których dzisiaj znajduje się Polskie Stronnictwo Ludowe, tworzy jedynie po stronie Koalicji Europejskiej ryzyko tego, że część elektoratu, dla którego ważne są kwestie obyczajowe, która jest liberalna obyczajowo, a takiego elektoratu w Polsce jest coraz więcej, odpłynie do umierającej dzisiaj wiosny Roberta Biedronia. Bartłomiej Biskup. No, ale z drugiej strony, gdzie są ci wyborcy, którzy głosowali na Koalicję Europejską jeszcze niedawno, jeszcze rok temu? No to jest właśnie pytanie. No, czy rzeczywiście społeczeństwo się trochę liberalizuje, ale wydaje się, że dzisiaj te poglądy, czy ten światopogląd, on by musiał być bardzo jakoś tak, nie wiem, stonowany, to znaczy raczej ludzie będą bronić pewnych swoich idei, a niekoniecznie będą głosować na te idee być może, więc jakby... No właśnie, tutaj pojawia się też pytanie, trzeba wchłonąć wiosnę Biedronia, wyrzucić PSL. No, panowie, to jest to pytanie, które się pojawiło po wyborach, bo przed wyborami wydawało się, że te sprawy związane z problemami Kościoła, z pedofilią w Kościele, z filmem Braci Sekielskich zaszkodzą Zjednoczonej Prawicy. Tymczasem teraz pojawiają się opinie, że wręcz przeciwnie, że jeszcze PiS-owi pomogły. Znaczy ja mam głębokie przekonanie, że rzeczywiście film Braci Sekielskich i sprawa pedofilii oraz ta wcześniej historia z panią z Płocka, która została zatrzymana za rozpowszechnianie wizerunku Matki Boskiej z tęczą, to są wydarzenia kluczowe dla tej kampanii. Obu komitetom wyborczym nie udało się znaleźć żadnego tematu, który będzie polaryzował i który będzie budził emocje w ich elektoratach. I tymi emocjami okazały się kwestie związane ze stosunkami państwo-kościół. Tylko pytanie, kto lepiej wyszedł na tych emocjach? Myślę, że dobrze na tym wyszło i Prawo i Sprawiedliwość, bo zmobilizowało swój konserwatywny, żelazny elektorat, którym wygrało wybory, ale wbrew pozorom dobrze na tym wyszła również Koalicja Europejska, bo ja stawiam tezę, że gdyby nie te dwie historie dotyczące stosunków między państwem a Kościołem, to elektorat Koalicji Europejskiej byłby jeszcze bardziej zdemobilizowany niż w tych wyborach. I byłaby większa różnica niż 7 punktów? Jestem o tym głęboko przekonany. No to musielibyśmy jakieś badania przeprowadzić, żeby to stwierdzić, bo to jeszcze jest za wcześnie, jesteśmy tydzień po wyborach, więc jeszcze nic tam nie mamy. Na razie statystyki dopiero, które trzeba by było pogłębić w jakichś badaniach jakościowych, to wtedy byśmy się dowiedzieli. To trudno powiedzieć, ale rzeczywiście to, ponieważ idzie to w kierunku systemu dwublokowego, przynajmniej na razie i na chwilę, bo tutaj system w Polsce partyjny nie jest ustabilizowany, więc taki system też zakłada pewną polaryzację, tak, i wyostrzenie. Ale z drugiej strony, jak mówiłem, partie dysponujące wielkim poparciem, czyli czy to jest 38, czy 45, to jest bardzo dużo, one nie mogą bazować na radykalizmach. Mogą wyostrzać, ale nie iść w radykalizmy, bo mogą stracić po prostu tych wyborców. Radykalizmy one, tak, ale nie na sztandarach. Tak jest, bo one jednak wyostrzają, ale z drugiej strony te partie muszą bazować gdzieś tam na jakimś centrum, prawda? Bo w Polsce czy Biedroń, czy Konfederacja z drugiej strony, to są partie, które mogą liczyć na panowie, około 5%. To a propos jeszcze tego systemu dwupartyjnego, który się kształtuje w Polsce, na to wygląda. Nie wiem, czy panowie... Dwublokowego, tak. Nie wiem, czy panowie pamiętają, jaka dziś ważna polityczna rocznica w kalendarzu? cisza. Nie, nie pamiętam. No właśnie, 4 lata temu, niedaleko stąd na Torwarze, Ryszard Petru ogłaszał powstanie Nowoczesnej. No tak, to jest ten dzień. Tu skojarzenia są przynajmniej dla mnie oczywiste, bo ten Torwar i to ogłaszanie nowego projektu politycznego przez Ryszarda Petru kojarzy mi się wyłącznie z jedną rzeczą, z ogłaszaniem nowego projektu politycznego przez Roberta Biedronia. I w zasadzie te scenariusze są tak bardzo podobne od tego sondażowego, najpierw wielkiej nadziei, sondażowego wystrzału. Tam nawet 18% było przez moment. Tak, skupiania się mnóstwa ludzi do tej pory niezaangażowanych w politykę wokół tego nowego ruchu, no po wyniki bardzo słabe, po kompromitujące wypowiedzi polityków. Tutaj widać bardzo, bardzo wyraźnie, że Wiosna Biedronia kroczy przetartym szlakiem przez Ryszarda Petru i przez Janusza Palikota. To jeszcze słowo o Nowoczesnej, bo dzisiaj pojawiła się taka informacja, napisał o tym Onet, że Nowoczesna ma być zlikwidowana, a jej posłowie mają przejść do Platformy Obywatelskiej. W tle oczywiście informacje o długach wiszących nad partią teraz Katarzyny Lubnauer. No to może się tak znaczy formalnie jeszcze ta partia istnieje, ale nieformalnie to chyba posłowie już są gdzieś na Platformie Obywatelskiej, bo są w koalicji, więc to jest takie rozwiązanie. Kwestia czasu? Kwestia czasu to jest rozwiązanie. Rozumiem, że to chodzi o rozwiązanie prawne, tak? Tak. To, żeby tych długów się pozbyć, czy żeby one przeszły na Skarb Państwa i to jest oczywiście możliwe, ale to jakby by się łączyło bardzo ładnie z wchłonięciem ostatecznym Nowoczesnej przez Platformę Obywatelską. Sebastian Wioski. To jest w pełni racjonalne działanie, jeśli miałbym coś radzić Katarzynie. Nie zaskoczony w każdym razie. W ogóle nie jestem tym zaskoczony. Uważam, że Katarzyna Lubnauer i Nowoczesna postępuje w jedyny możliwy sposób, bo mam jednak wrażenie, że partii aż z takimi długami, jakie ma Nowoczesna, może inni partnerzy koalicyjni nie za bardzo by chcieli w koalicji. To panowie jeszcze słowo o innej małej partii, ugrupowaniu. Konfederacja, rywal Prawa i Sprawiedliwości na prawej flance ma szansę jeszcze napsuć krwi Zjednoczonej Prawicy przed wyborami jesiennymi lub też w trakcie tych wyborów, w czasie tego głosowania? Coraz mniejszą szansę, dlatego że wybory sejmowe będą prawdopodobnie miały jeszcze większą frekwencję, co jeszcze bardziej niekorzystnie wpłynie na wyniki tych mniejszych ugrupowań. No ale oczywiście myślę, że w formie takiej retorycznej właśnie pewnych przekazów to ma szansę, ale już w formie wyniku wyborczego Sebastian to Gierski, a pana zdaniem na kogo będą głosowali wyborcy, którzy w tych wyborach oddali głos na Konfederację? Myślę, że będą... Kukiz, a może w ogóle myślę, zostaną w domu. To są wyborcy. Ci wyborcy, którzy głosują na Konfederację, którzy głosują na Kukiz 15, to jest taka grupa wyborców prawicowych, która się pojawia co wybory i która nie jest zainteresowana głosowaniem na Prawo i Sprawiedliwość, dlatego co wybory pojawia się nowa formacja tego rodzaju, w której zazwyczaj jest Janusz Korwin-Mikke i część osób, które z nim kiedyś przez pewien czas współpracowały i tak to się toczy. Ja w ogóle stawiam na to, że to środowiska związane, które tworzyły dzisiaj Konfederację, wystartują pod jakąś nową nazwą i nowym szyldem w wyborach w październiku. Jak to zresztą mają w zwyczaju od wielu, wielu lat. Panowie, to jeszcze spójrzmy, jeśli możemy, na to, jak nasze wybory komentowane są i wyniki tych wyborów na zachodzie w Niemczech. Ton krytyczny i też taki pragmatyczny, bo to zależy od gazety. Beata Szydło w tym tygodniu w Trójce mówiła, że dostrzega zmianę tonu, jeżeli chodzi o nieoficjalne głosy i opinie na temat Polski, które miałyby napływać z Brukseli. Bruksela, Berlin będą musiały się pogodzić, chcąc nie chcąc, z tym rozwojem sytuacji w Polsce? Ja myślę, że to jest zupełnie naturalne. Polska jako szóste co do wielkości państwo w Unii Europejskiej jest ważnym partnerem i politycznym, i gospodarczym przede wszystkim w Unii Europejskiej, a czas na to, żeby się, tak jak pan redaktor mówi, pogodzić z wynikami jest najlepszy, no bo Polska siłą rzeczy, biorąc pod uwagę rozwiązania traktatowe, teraz bierze, jak wszystkie inne państwa, udział w rozgrywce personalnej o obsadę kluczowych stanowisk w organach Unii Europejskiej. I Bartłomiej Biskup. I to jest właśnie najlepszy czas do przeprowadzenia resetu. Nowe rozdanie w Parlamencie Europejskim, będą nowi komisarze, nowy szef Rady i tak dalej, więc wydaje mi się, że to wszyscy, tak jak Niemcy są pragmatyczni, to i reszta będzie pragmatyczna. Panowie, bardzo dziękuję. Bartłomiej Biskup, Uniwersytet Warszawski, Sebastian dziękuję. Gajewski, Centrum imienia Daszyńskiego. Marcin Pośpiech, dziękuję do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ciewiere, ciewiere, ciewier, moje ptaszyny! Aktualnie jest taka akcja, że wijemy gniazdko! W sensie przenośnym, metaforycznym oczywiście. Ale że jak? Urządzamy dom, wyposażamy w sprzęt. Co? A ja się ćwierkać kurka siwa nauczyłem, a zaraz mam lekcję krakania! To odwołasz i po ptakach. A gniazdko wyposażysz, kupując w MediaMarkt wybrany telewizor QLED marki Samsung z sandbarem za 1 zł. Szczegóły akcji w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia.